fere la ubena ne. Ubena nere nere, kan nere nere, kan bila nyono. Babylon kya ubena ne. Ubena nere nere, kan nere nere, kan bila nyono. Marfa fere la ubena ne. Babylon kau benane, ngai kele dabla mbadenwe, marpa fere lau benane. Iya marpa to bona mbade, dabata dabata dabata. Kana to dimso nye sakonga la sini. Para ti, Luis.